tibia. A la mala de la ginebra sin sacro, pues ver que hoy a la me patates. Τώρα θεμελιώνουμε την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ να τρέξουμε. Και τώρα είναι που δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Η χώρα απογειώνεται. Παίρνει ύψος. Τράβα, Μαλή, ανεβαίνουμε. Η χώρα απογειώνεται. Παίρνει ύψος. Τράβα, Μαλή. Άσε, Μαλή. Ανεβήκαμε. Και θα πάει ψηλά. Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Και κανείς δεν θα την καθυλώσει στο έδαφος. Είμαι ακτύπητος, έτσι. Σας έφερα στα μαλακά. Α, στα μαλακά τώρα. Θα δούμε καμία φορά την Αθήνα ή θα με πας στην Κελιλάνη. Για χαρά πάμε. Πολύ ωραία πάνω. Ορίστε η Πελοπόννησο. Ορίστε, μίλησε αστροναύτης η Πελοπόννησο. Είναι αστροναύτης τώρα, δεν βλέπεις το νησιμό της κορίτσου. Ω, σκάλε, να το. Το βλέπεις, ρε, να μην το κάνει κανάλι. Ναι, το βλέπω κι εγώ το κανάλι. Με καλησιός. Το μόνο κανάλι που μπορεί να δεις από αυτό το ύψος. Στο οποίο αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Αν ζούσε ο Αλέκος Ακελάριος, θα την είχε ζηλέψει πολύ τη χθεσινή ομιλία, σαν κείμενο και σαν παράσταση γενικότερα. Το Φίνος Φιλμ έλειπε στο τέλος, αυτό το μαυρό άσπρο σήμα, και στην αρχή η Φίνος Φιλμ παρουσιάζει, και στο τέλος ήταν μια παραγωγή της Φίνος Φιλμ. Και τι δεν είχε, θέσεις εργασίας, χιλιάδες. Είχε πει και ο Βενιζέλος προχτές 930, αλλά χθες ο Σαμαράς το προσγείωσε λίγο για να είναι πιο ρεαλιστικό. Στις 770.000 έκανε και κάτι υπολογισμούς, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Πραγματικά το ζηλέψαμε κι εμείς. Ήταν και σε ζώνη καλής τηλεθέασης. Αντώνης Σαμαράς, πρωταγωνιστής πια κωμικών ταινιών. Εκεί που τα έλεγε όλα αυτά, μας είπε, ξεδίπλωσε το όραμά του και πώς φαντάζεται την νέα Ελλάδα. Θέλω μια Ελλάδα πύλη εμπορίου. Μια Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δύναμη σταθερότητας. Για την ευρύτερη περιοχή μας. Αυτή είναι η νέα Ελλάδα των δημιουργικών ανθρώπων. Νοικοκυρωμένη και σε όλα μπροστά. Καρσίλαμα επί τσάμικο μας κάνει ένα ροκ. Του λούμπα δια σάμαλι ίσον εννέα κοκ. Αυτή είναι η νέα Ελλάδα. Νοικοκυρωμένη. Φαντάρι στο πεντάγωνο πλινάτο ίσον λοκ. Βενζίνη, σύντημα, αριθμός, ιστοπηδίκων, σοκ. Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο μια λέξη. Δεν γίνεται με δανεικά η ανάπτυξη. Θέλει θερά θεμέλια, θέλει γερή δουλειά. Έχουμε χτίσει πάνω σε θερά θεμέλια. Το είπε ο Πρωθυπουργός κανονικά στο δρόμο του Γιώργου Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη, όλοι επιτυχημένοι, 3-1. Και βεβαίως μια Ελλάδα νοικοκυρωμένη, διότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να είναι ανοικοκύρωφτη. Η Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τον Αντώνη Σαμαρά, έχουμε αφήσει όμως την πτήση στη μέση και αυτά δεν είναι συνετά πράγματα, καθότι άμα είσαι στον αέρα δεν απέχει και πολύ το έδαφος. Και τώρα είναι που δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Η χώρα απογειώνεται. Παίρνει ύψος. Γεια. Έχω κάτι δυσάρεστο να σας πω. Ναι, πες το, γιατί είχαμε όλο ευχάριστα μέχρι τώρα. Για να ακούσουμε το δυσάρεστο. Τελειώσαν τα καύσιμα. Δεθείτε. Θα κάνω αναγκαστική προσγείωση. Παναγία μου, γιατί να το πάθω. Μα σιγά τι είπαμε. Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Είναι η τελευταία ευκαιρία. 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11 και 7, 8 και 18 και 5 και 6 και μισό. Έχω πάρα πολύ καιρό να το κάνω, αλλά τώρα θα το κάνω. Πού είναι η ΕΟΚ? Εδώ, ΕΟΚ. Εκεί, ΕΟΚ. Για πρώτη φορά θα ψηφίσω Ομπάμα. Πού είναι η ΕΟΚ? Έλα σε τίνον γενικός. Σε στήλη τουρκο μπαρόκ. Έλα. Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος. Καλό είναι αυτό να το έχουμε για αρχή τώρα στις 3 και 10. Στις 13 και 13 ή 1 και 13, 14 πρώτα λεπτά, αυτός που θα ψηφίσει πρώτη φορά Ομπάμα, γιατί δεν το έχει ξανακάνει, είναι ο Σταύρος Θοδωράκης. Καλά είναι ότι πρέπει την Κυριακή που έρχεται ψηφίζουμε για την ΕΟΚ και ο Χάρη Κλίν από παλιά την ψάχνει που είναι η ΕΟΚ, εδώ εκεί. Σαν τον παπά ένα πράγμα. Τα είπε ο Σαμαράς πάρα πολύ ωραία στην παραγωγή της Φίνος Φίλμς χθες. Τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στη χώρα. Μόνο τα καλά. Ό,τι αρνητικό έχετε ζήσει ήταν μέχρι χτες στις 7 περίπου το απόγευμα. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Προσέξτε, ό,τι θα σας πω βασίζεται στις πιο συντηρητικές υποθέσεις, στις πιο συγκρατημένες προβλέψεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα υποφέρουμε μέχρι το 2020, όχι. Από εδώ και στο εξής. Μέρα με τη μέρα. Μήνα με το μήνα. Η κατάσταση συνέχεια θα βελτιώνεται. Όλε! Για ποιους? Τους απλούς ανθρώπους, για όλους τους Έλληνες. Όλο και περισσότεροι. Θα βλέπουν τις δουλειές γύρω τους να ανοίγουν. Όλε! Όλο και περισσότεροι άνεργοι θα βρίσκουν δουλειά. Όλε! Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι θα βγουν από την ανασφάλεια. Όλε! Όλο και περισσότεροι θα βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Όλε! Δένει επικοινόχρηστα ίσον ηλεκτροσόκ. Μπόξερ συν τσιουάουα βγαίνει ένα μπουλντοκ. Βιτρίνα και λιτότητα το άθροισμα μοκ. Με 60 μεροκάματα παίρνεις ένα μπρελόκ. Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος. Αυτό ήταν το ωραίο που είπε, ότι όλο και περισσότεροι θα βλέπουν τις δουλειές να ανοίγουν. Θα περπατάτε εκεί στον δρόμο και θα ανοίγουν καταστήματα ξαφνικά αριστερά, δεξιά, αλλά και δουλειές. Όχι μόνο καταστήματα, και θα βλέπετε και τα εισοδήματά σας από εδώ και πέρα, εννοείται, να αυξάνονται συνεχώς και να βελτιώνονται στην τσέπη σας. Είναι ο Αντώνης Θαμαράς, σύμφωνα με την παραποίηση που έχουμε κάνει, και νομίζω δεν απέχουμε πολύ από την πραγματικότητα. Υπήρχε ένα ανέκδοτο παλιά που έλεγε να οργανωθούμε. Δεν θα σας το πω όλο, κάπως έτσι τελείωνε. Να οργανωθούμε με βρε παιδιά, γιατί είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί. Αλλάζει, άλλαξε από χτες το απόγευμα, από την μεγάλη υπερπαραγωγή, το ανέκδοτο, και από το να οργανωθούμε έγινε να αναπτυχθούμε. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Θαμαράς! Η ανάπτυξη λοιπόν αρχίζει από τώρα. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Φέτος, τέρμα ύφεση. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Με ρυθμούς 2,9 θα αναπτυχθούμε την επόμενη χρονιά, το 2015. Και είμαστε από τις πρώτες χώρες σε ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Με ρυθμούς ακόμα ταχύτερους 3,7 θα αναπτυχθούμε το 2016. 3,11, 3,12, 3,15 και 11. 3,7. Και 7 και 8 και 18. 16. Και 5 και 6 και μισό. Πού ήταν η ΕΟΚ? ΕΟΚ, ΕΟΚ, εκεί, ΕΟΚ. Για πρώτη φορά θα ψηφίσω Ομπάμα. Πού είναι η ΕΟΚ? Ένα Ελλήνων γενικός σε στήλη τουρκό μπαρμόκ. Πάλτε. Τώρα. Γυρίζει. Τα εισοδήματα δεν μένουν στον κατώτατο μισθό, ανεβαίνουν και εκείνα. Μια ταχύρυθμη ανάπτυξη μερικών ετών θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη, μεγάλη αύξηση και στην απασχόληση και στα εισοδήματα. Τον κειμενογράφο. Θα ήθελα πραγματικά να τον γνώριζα. Αυτόν που έκατσε και μέτρησε και οτιδήποτε και οποιοδήποτε θα υπάρχει, όποια υπόσχεση παίζει τα τελευταία 15-20 χρόνια, τα ενσωμάτωσε με τέτοιο ταλέντο και τέτοια μαεστρία μέσα σε 15-20 σελίδες, πόσος ήταν αυτός ο λόγος. Μέσα εκεί περιέγραψε και το όραμά του. Θέλω μια Ελλάδα όπου στην ανάπτυξη ή οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα να θεωρείται ή να νιώθει αδικημένη. Μπράβο! Θέλω μια Ελλάδα που η λέξη πλούτος σημαίνει χλειδί για τους λίγους. Μπράβο! Όπου η λέξη εισόδημα θα είναι ανταμοιβή της κομπίνας των επιτίδιων. Μέσα σε τρεις φράσεις περιέγραψε ακριβώς αυτό που γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία χρόνια τώρα και που πρέπει να τον ψηφίσουμε την Κυριακή για να συνεχίσει να γίνεται. Γιατί όλα αυτά γίνονται με στόχο την κάλπη της Κυριακής. Οι θυσίες έχουν πιάσει τόπο. Κανείς όμως δεν λέει για ποιους έχουμε κάνει τις θυσίες. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν και ο Πρωθυπουργός λένε ένα πράγμα μόνο, κυρία Μπιζόγλη. Κάναμε τόσο μεγάλο κόπο για να φτάσουμε εδώ, να φτάσουμε, όπως λέει ο λαός, στην πηγή για να πιούμε νερό. Δεν θα ήταν κρίμα να γυρίσουμε πίσω χωρίς να έχουμε πιει το νερό της επιτυχίας των θυσιών μας. Που έχουμε κάνει για τις ξένες και ελληνικές τράπεζες. Γιατί έχει μια αξία να συμπληρώνεται αυτό. Θυσίες έχουν γίνει, δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά να αναφέρουμε και για ποιον ακριβώς έχουμε θυσιαστεί εθελοντικά, όπως είχε πει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος πριν καμιά εικοσαριά μέρες. Η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία είναι η κυρία Φωτεινή Τομαΐ, πρώην σύζυγος του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Για όσους δεν την ξέρετε, πολλοί δεν την ξέρετε και στην όψη, θα την ακούσετε τώρα με τη γάργαρη φωνή της και τον ψύχρεμο λόγο της, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απέναντί της έχει τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ, τον Κρήτον Αρσένη, και διασταυρώνουν τα πειρά, για την ακρίβεια, τις τριγκλιές της. Η στάση που επιλέγει η κυρία Μέρκελ, είναι η εθνική σας στάση. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα εύκολα. Τα πυροτεχνήματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Μιλάτε γιατί αυτό θα σημαίνει την κατάρρευση του ευρώ. Και είμαι οικονομολόγος και ευρωβουλευτής για 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει την κατάρρευση του ευρώ. Είστε νέο παιδί. Και παραλαμβάνετε αυτά τα διλήμματα στην κοινωνία. Είστε νέο παιδί, μπράβο. Οι σκουριές, ο ακτιβισμός, το περιβάλλον. Αφήστε τα εθνικά θέματα σε αυτούς που τα ξέρουν. Ή κάντε φροντιστήριο να τα μάθετε. Αυτοί που ξέρουν τα εθνικά θέματα ακούν τις εντολές της κυρίας Μέρκελ. Άστε τη Μέρκελ πίσω! Δεν μας τα η Μέρκελ γιατί ο Τσίπρας θέλει να μας βγάλει από το ΝΑΤΟ! Ναι, τι είμαστε, Λουξεμβούργο ή Δανία! Ηρεμήστε. Περιβαλλόμεθα από εχθρικά κράτη! Ήρθε τώρα το παιδάκι να μας πει έξω από το ΝΑΤΟ! Οι Ταρζανιές και οι Παλικαριές! Περιβαλλόμεθα από εχθρικά κράτη. Παιδάκι εννοεί τον Τσίπρα, δεν εννοεί τον Κρήτονα Αρσένη, με ψύχρεμο πάντα λόγο και κυρίως με επιχειρήματα. Πού το είδε ότι ο Τσίπρας θέλει να μας βγάλει από το ΝΑΤΟ? Έχουν παλαβώσει τελείως. Τα ακούν αυτά οι Σιριζέοι, τα ακούν και οι απλοί πολίτες και έχουν μπερδευτεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην θέλει να μας βγάλει από το ΝΑΤΟ και να το λέει όπως μπορεί. Οι άλλοι να λένε ότι θέλει να μας βγάλει από το ΝΑΤΟ και από την Ευρώπη. Να, η σύγχυση. Τι να πρωτοδεχτείς, τι να πρωτοκαταλάβεις. Σε όλο αυτό τον πανικό, ο οποίος αν δεν είχε και δεν πατούσε και σε ανάγκες και προσδοκίες εκατομμυρίων ανθρώπων, θα ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικός. Το πιο διασκεδαστικό που μπορεί να εμπνευστεί, όχι ανθρώπινος νους, γιατί όλα αυτά δεν είναι από ανθρώπινο νου, θεϊκό ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο νου. Ο Σαμαράς χθες έκανε τις περίφημες ανακοινώσεις, 770.000 τυχεροί τα επόμενα 7 χρόνια θα πιάσουν δουλειά και θα περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Δεν πολύ φαίνεται κάτι τέτοιο τώρα, αλλά για να το πει ο Σαμαράς κάτι παραπάνω θα ξέρει. Οπότε ήταν λογικό να συγκινηθεί. Η μόνη που συγκινείται από τέτοιες δεσμεύσεις και πάντα κάνει την ίδια κίνηση. Σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει στο γνωστό μπακάλικο. Η ανάπτυξη λοιπόν αρχίζει από τώρα. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Από εδώ και στο εξής. Μέρα με τη μέρα. Μήνα με το μήνα. Η κατάσταση συνέχεια θα βελτιώνεται. Άκου και Στέφανε, να στείλει σπίτι 1 κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Σε εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Όλο και περισσότεροι άνεργοι θα βρίσκουν δουλειά. Ναι, και Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όλο και περισσότεροι θα βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Τα εισοδήματα δεν μένουν στον κατώτατο μισθό, ανεβαίνουν και εκείνα. Μια ταχύρυθμη ανάπτυξη μερικών ετών θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη. 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Ο τουρισμός. 225.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας. Άκου και Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ο πρωτογενής τομέας αγροτικής παραγωγής, 315.000 νέες θέσεις εργασίας. Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνος του γάλακτος. Η έρευνα και η τεχνολογία, 50.000 θέσεις εργασίας. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί. Και 6 μπουκάλια μπύρα. Τα logistics. 45.000 θέσεις εργασίας. Ναι, και Στέφανε. Και σύνολο 770.000 θέσεις εργασίας μόνον από αυτούς τους κλάδους. Ναι, βάλε πόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Η Ελλάδα ως το 2020 θα έχει ανακτήσει την ευημερία που είχε πριν την κρίση. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Μουρλό! Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Λογικό. Δεν είναι εποχές. Έρχεται και το καλοκαίρι. Από το αθάνατο αυτό κείμενο, το οποίο το έχουμε κολλήσει κατά καιρού σε διάφορους πρωθυπουργούς και πάντα κολλάει, τίποτα δεν επιβεβαιώνεται, όχι από το κείμενο. Το κείμενο επιβεβαιώνεται μια χαρά. Τα πανηγύρια είναι ωραία. Οι υποσχέσεις πάνω στις οποίες κολλάμε εμείς αυτό το κείμενο. Από αυτό το κείμενο, λοιπόν, η καλύτερη ατάκα, κατά τη γνώμη μου, τα μακαρόνια, γιατί θυμίζει στον κύριο Στέφανο η Αλίκη. Ότι θέλει από εκείνα τα μακαρόνια που τα είχε κάνει και τα Χριστούγεννα με κοιμά, πάλι με κοιμά θα τα κάνει. Θυμάται ο Μπακάλης, έτσι κι αλλιώς κάθε πότε κάνανε με κοιμά τότε τα μακαρόνια, όπως και τώρα, σιγά σιγά, γιατί προς τα εκεί πηγαίνουμε, έρχεται και κλείνει όλο αυτό πολύ ωραία μετά από 50 χρόνια επιτυχημένου δημοκρατικού αλίμονο βίου και πολιτικού και κοινωνικού και οικονομικού κυρίως. Έτσι λοιπόν, θα θυμάται ο Μπακάλης κάθε πότε κάνει μακαρόνια Χριστούγεννα και όταν προσληφθείς ή όταν ακούσεις αυτές τις πολύ ωραίες δηλώσεις και τα άπειρα ποσά που θα τρέξουν στην ελληνική οικονομία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, με χαρές βεβαίως και πανηγύρια για όλα αυτά τα ωραία, την ταινία που είδαμε χθες στην Έγχρωμη. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντάει ξέρετε ποιος. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή αλκενό, το μήνυμα του αποστολή στο 54%, αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και εντός ελαχίστων λεπτών θα είμαστε πάλι εδώ. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Καρσίλαμα επί τσάμικο μας κάνει 13,5 δις. Του Λούμπα δια σάμαλι ίσον 9,5 δις. Φαντάρι στο πεντάγωνο πλινάτο ίσον λοκ. Βενζίνη σύντημα αριθμός σύνολο 54,5 δισεκατομμύρια 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11 2,9 και 7 και 8 και 18 16 και 5 και 6 και μισό 8,5 δις ετησίως. Πού είναι βιβλιαίο του διαόλου τη μάνα. Εδώ, εοκ, εκεί, εοκ. Πού είναι η εοκ. Έλα σε τίνον γενικός, σε στυλ τουρκο μπαρόκ. Έλα. Και τώρα είναι που δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Η χώρα απογειώνεται. Παίρνει ύψος. One more time, please. Η χώρα απογειώνεται. Παίρνει ύψος. Δέι επικοινόχρηστα ίσον 9,5 δις. Μπόξερ συν τσιουάουα βγαίνει ένα μπουλντοκ. Βιτρίνα και λιτότητα το άθροισμα 16,5 πρόσθετα δισεκατομμύρια ετησίως. Με 60 μεροκάματα παίρνεις τα χ***ια 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11 και 7 και 8 και 18 3,7 και 5 και 6 και μισό. Πού ήταν η ΕΟ. Γιατί η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτή μια Νόκια. Βάλτε τώρα που γυρίζει. 11, 3, 12, 3, 15 και 11 και 7 και 8 και 18 και 5 και 6 και μισό. Πού είναι η Νόκια. Εγώ, παπάς, εκεί, παπάς. Πού είναι η Νόκια. Ελευθερίνων γενικός σε στυλ τουρκο μπαρόκ. Γιατί η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτή μια Νόκια. Είναι αυτό που λέμε, πήρε χώρα και θα την κάνει εταιρεία. Και μάλιστα εταιρεία που έχει μείνει τρίτη-τέταρτη στον σχετικό ανταγωνισμό, αν λίγο κανείς ξέρει τι γίνεται, στα κινητά και στα smartphones κυρίως. Όταν το λέει ο Σαμαράς, δεν το πιστεύουμε για την ανάπτυξη που θα έρθει, τις επενδύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Όταν όμως το λέει ο Μπάμπης, αυτό ναι, το πιστεύουμε. Αν η πλειοψηφία παραμείνει σταθερή, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, πόσο μάλλον που τα πιόνια έχουν στηθεί για την ανάπτυξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οικονομία είναι έτοιμη να γυρίσει. Και είναι έτοιμα πάρα πολλά επιχειρηματικά κεφάλαια να έρθουν. Το έχουμε δει ότι έρχονται. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Πάρα πολλά επιχειρηματικά κεφάλαια. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, θα σου πω μόνον ότι αυτή τη εβδομάδα ακυρώθηκαν δύο πολύ μεγάλα deals, τα οποία ήταν έτοιμα να υπογραφούν, περιμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις. Άρα, το πρώτο είναι να τρέξει. Να τρέξει και να φτάσει. Ακυρώθηκαν τα deals. Περιμένουμε, οπότε ψηφίζουμε Σαμαρά για να έρθουν αυτά τα δύο deals. Δεν ξέρουμε ποια είναι, κανείς δεν ξέρει. Ένα δισεκατομμύριο, ποιος έλεγε προχθές ότι περιμένει να. Ο Άδωνης. Ένα δισεκατομμύριο περιμένει να έρθει, λέει, αλλά θέλει να δει τα αποτελέσματα. Και άλλα τέτοια που έχουν και δράκο στο τέλος, γιατί έτσι πρέπει να κλείνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία παραμύθια. Μια ανακοίνωση για όλα τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Αύριο συγκέντρωση στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη 21 Μαΐου να γιορταστεί Τέλος ο ήρωας Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης να γιορταστεί η ονομαστική του εορτή. Θα τραγουδηθεί Γαϊτάνος, θα μοιραστούν CD του, θα υπάρχει κλήρωση για ένα λεξικό, για δύο τατουάζ σβάστηκες και θα υπάρχουν και άλλα happening. Περίμενε, Σφακιανάκη Πλούταρχο, δεν θα ακούσουμε. Και Σφακιανάκη Πλούταρχο, αυτά είναι οι εκπλήξεις. Α, sorry, είναι το κάρφωσα. Είναι guest. Ναι, δεν έπρεπε, το δώσαμε κανονικά. Όλοι για τον Κωνσταντίνο Κολοκοτρώνη. Μπορεί να γιορταστεί και η ωραία Ελένη, ίσως. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω μόνο μία ρίση κάποιου μεγάλου ανδρός του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, από Πάτρα τηλεφωνώ. Ωραία. Μετά από πολλά χρόνια στην Πάτρα, θα να βγάλουμε κομμουνιστή δήμαρχο. Άντε με το καλό. Τον Περετίδη, πώς λέγεται. Περετίδη. Ναι. Δίδυμα της υπόθεσης είναι ότι είναι τόσο ζώα που θα πάει ψηφίσει με τον άλλο περίχε μου. Δεν γίνεται αυτό. Πρόβλεψη κάνω, θυμίζει ότι θα βγει ο Χριστόπουλος που βγήκε και καλά ανεξάρτητο στάχα μου και δίθεν και πάει για δεύτερο γύρο. Και θα βγει Χριστόπουλος, δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Αν κρίνω από τις τελευταίες βουλευτικές που δώσατε με χαρά την έδρα στο Γιώργο, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ναι, μόνο χαρά. Όταν λέμε εδώ πρέπει να γίνει μετά από όσο που μπαίνεις από δύο και μετά πρέπει να γράφει ζωολογικός κήπος. Πρέπει για ζώα, όχι χαρά. Έλα, ρε φιλέ. Έλα, φιλό. Τι έγινε. Καλά. Έγκριτα δημοσιογράφε, μεγάλε μπαλούρδε και τέτοια. Έτσι, ευχαριστώ. Να σου πω, τώρα που τελείωσα το γλύψιμο, να πω για αυτό που πήρα. Όχι, λέγε. Λοιπόν, άλλη θα στείλει τίποτα φυλάκια σε κανένα που πάει στην Αγγλία, ξέρω. Όχι, όχι, όχι, τώρα είναι πιο σημαντικό. Αύριο 5η 22 του μηνός, 7.30 ώρα το απόγευμα, στο Άγαλμα Κολοκοτρώνη, συσταδίου, γίνεται η κεντρική ομιλία του ενίου παλαϊκού μετόπου με κεντρικό ομιλητή τον Δημήτρη Καζάκη και οι συνυποψήφοι ευρωβουλευτές. Για ρεκλάμα με πήρες. Ρε φίλε, αφού σε έγλειψα πρώτα. Α, σωστό, τότε δικαιούσε. Αφού σε έγλειψα πρώτα. Έχεις τον τρόπο σου. Ναι, ρε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ που με άφησες να το πω. Άμα το παίξεις αύριο, θα σε ευχαριστήσω πιο πολύ με μια, ξέρεις εσύ. Και δηλώνω φίτσουλα γιατί βλέπα Ζήκο την ημέρα των εκλογών. Φιλάκια. Ωραίο σύνθημα έχει βάλει ο Σαμαράς. Ποιος? Ο Σαμαράς, ωραίο σύνθημα έχει βάλει. Κοιτάμε μπροστά, λέει, με σταθερά βήματα. Και ξέρεις, από το ένα μάτι δεν βλέπει. Αν τον έχετε προσέξει, όταν περπατάει, κοιτάζει πάντα κάτω και λοξά το κεφάλι του. Αυτό που τους γέροντες. Όποτε θέλουμε τους κοροϊδεύουμε όπως ο ένας μαλάκας τώρα που και με την 92χρονη που πήγε να ψηφίσει. Και όποτε είναι ο γλέζος ας πούμε που σηκώνει και είναι σύμβολο, πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Δεν γίνεται να ξεφτιλίζουμε τους ανθρώπους που αντέχουν και προσπαθούν. Το θέμα είναι τι ψηφίζουν. Δεν με πειράζει καθόλου ο 90χρονος που θα πάει και θα συνεχίζει να ψηφίζει ό,τι αυτός θεωρεί σωστό. Ακόμα και αν είναι μια βλακεία. Αυτό που πεις να υπερασπιστείς στους γέρους, δηλαδή κοίτα το κι εσύ λίγο, έλεος. Έλα, ντροπή. Ταραμολή. Ναι, και αν έχεις να πεις κάτι, να πεις κάτι για τους νέους. Που οι νέοι πολύ σοφά και με πολιτική σκέψη ορθή ξέρουν τι ψηφίζουν. Έλατε. Είδες που σε έβγαλε η ΔΑΠΕ. Πώς δεν είδα. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλός στα παζάρια και στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή είμαι καλός. Ναι. Εντάξει, το χειμώνα που θα θέλω να πάρω χαλιά, θα τον πάρω μαζί μου το Σταύρο να κάνει τα παζάρια. Επειδή είναι πολύ καλός, τα είδα κι εγώ. Αφού είναι καλός, λέει στα παζάρια. Καλά, εγώ δεν το παρακολουθώ, παιδάκι μου. Από εδώ, από εσάς τα μαθαίνω όλα. Κακός, δεν ξέρεις τι χάνεις. Ναι, ναι, ναι. Το πιο ωραίο στη καναλική του Σταύρου ήταν όταν τη μετέδωσε ο Σκάι. Τι λες. Πόσο κατίνες. Πόσο κατίνες. Τι είπαν. Όταν ήταν να ρωτήσει ο Θάνος ο Δημάδης που ήταν στο Σκάι και τώρα είναι στον Α, ναι. Κόψαν την ερώτηση. Να μην φανεί ποτέ πόσο κατηναριό αηδίασα. Γενικά δηλαδή μιλάμε. Τώρα θα μου πεις για Sky, βέβαια, λογικό. Παρασκευή το βράδυ βγήκε αυτός, όπως τον λένε, αυτόν που κάνει το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας στον Αντένα, που πήρε συνέντευξη από τον Γκαϊδό μαζί με τη Χούχλη. Βγήκε να μας πει ότι πρέπει να ψηφίσουμε σοφά και να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Να στηρίξουμε τη συγκυβέρνηση για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες. Αντεγαπηθείτε παλιοκαλιά. 3-11, 3-12, 3-15 και 11 και 7 και 8 και 18 και 5 και 6 και μισό. Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο μια λέξη. Δεν γίνεται με δανεικά η ανάπτυξη. Θέλει θερά θεμέλια. Πού να'ναι η ΕΟΚ. Θέλει θερά θεμέλια. Εδώ, ΕΟΚ, εκεί, ΕΟΚ. Η χώρα απογειώνεται. Παίρνει ύψος. Πού είναι η ΕΟΚ? Ένα σελήνο γενικό σε στήλη τουρκό μπαρμπόκινγκ. Αυτή είναι η νέα Ελλάδα των δημιουργικών ανθρώπων. Νοικοκυρωμένη. Η νοικοκυρωμένη Ελλάδα που πατάει σε θερά θεμέλια. Το τραγούδι μας το έστειλε ο Κώστας Γανώτης. Έχει τίτλο Τζάλα Μπαλαμέ. Θα καταλάβετε για ποιον έχει γραφτεί, γιατί δεν το αφήσαμε και έτσι, το έχουμε πειράξει λίγο. Μία γλώσσα υπάρχει, η γλώσσα της αλήθειας. Πέρα δόθε, πάνω κάτω, έγινε η ζωή μου φιάσκο. Δοξάστε μας. Κάνω πάσο, ρες θα μου γυρεύεις μαζεμένα, θα κρασάρω. Δεν με ενδιαφέρουν οι ρόλοι, δεν με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Ψεύτη χοντρέ, πράσινο λεκέ, τσάλα τσάλα μπαλαμέ, τσάλα μπαλαμέ, τραμπα τρούμπα. Το Πασόκ είναι πάντα ανοιχτό, είναι ευρύχωρο, είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τους πάντες. Κολοτούμπα, κολοτούμπα. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους. Ψεύτη χοντρέ, χαρατσοπιέ, αρκούδι κι αριφθονερέ, τσάλα τσάλα μπαλαμέ, τσάλα μπαλαμέ, τραμπα τρούμπα. Φάγαμε πραγματικά τον γάιδαρο και μας έμεινε η ουρά του. Κολοτούμπα, κολοτούμπα. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Άπριστε χοντρέ, κυβυλοπιέ, σαμαροπιέ. Ο κύριος Σαμαράς είναι αδικημένος της ζωής. Τσάλα τσάλα μπαλαμέ, τσάλα μπαλαμέ, τραμπα τρούμπα. Πρέπει να βγούμε αυτή τη στιγμή από τη Στρούγκα. Παίρνω φόρα να σταψάλω, γιατί δεν σ' αντέχω άλλο. Λοιπόν, έχει όνομα αυτό. Λέγεται Πασόκ. Την κάθε σκέψη μου ρωμίσεις, είσαι ντροπή, σάπιος και μυρίσεις. Είναι πάρα πολύ, σε τρόπο. Χοντρέ μου πονηρέ, της εξουσίας παράγε του τύπου μαύρου αδερφέ, σε πήραμε χαμπάρ. Σκατά. Χοντρέ μου πονηρέ, της διαπλοκής η εξυπνάδα είναι άθλος αξιών και όχι τεχνάσμα των κομπογιάννητων. Κουτσουλίτσες. Τσάλα μπαλαμέ, τσάλα τσάλα μπαλαμέ. Έχουμε πει ψέματα, δημαγωγίες, έχουμε λαϊκίσει. Οπα! Εμείς τώρα, οι άνθρωποι της Δημοκρατικής Παράταξης, οι συνηθισμένοι επί 40 χρόνια στην αγάπη και τη θερμή στήριξη του λαού. Άιντε! Πρωτίστω σας γαμπώ για όλη αυτή την προσπάθεια και σας νιώθω. Κώστας Γανωτής, Τζάλα Μπαλαμέ, υπάρχει και στο YouTube όπως θέλει να το ακούσει χωρίς τα δικά μας εκεί τα ηχητικά του αγαπημένου μας Βαγγέλη Βενιζέλου, ο οποίος θα έφερνε και τις δεξιά στο τέλος. Έτσι έλεγε το σύνθημα. Βαγγέλης Βενιζέλος, τις δεξιά στο τέλος. Αν κάτι έχει συμβεί στον τόπο τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό ακριβώς. Έλα, Αποστολή. Έλα, φιλέ. Ρε εσύ, νομίζω ότι κανείς δεν κατάλαβε το συμπέρασμα των εκλογών το πραγματικό. Επεκτάθηκε το κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Στην πολιτική. Κατευθείαν οι επιχειρηματίες μπροστά. Όπως στο Βόλο και στον Πειραιά. Γιατί να έχουμε και τους πολιτικούς και να πληρώνουμε και τους μεν και τους δε. Τώρα στις ευρωεκλογές έχει και άλλους επιχειρηματίες, μην ανησυχείς. Γιατί όχι. Βέβαια δεν είναι κατευθείαν μπροστά ο επιχειρηματίας. Αλλά τέλος πάντων περνάει ένα ποτάμι μπροστά. Είναι μια λύση. Ή τώρα που το σκέφτομαι και στις περιφερειακές, αν κρίνω από κάτι παλιολεφτά που περισσεύουν τους γουρού για να φτιάξει κάτι γήπεδα. Είμαι και εκτζής. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Μπορεί και εκεί να υπάρχει και κάποιος επιχειρηματίας από πίσω. Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου σε πονηρά. Ναι, είμαι ένας ψηφοφόρος του Καμίνη. Μπράβο. Ναι, κάποιοι το λένε άθεο, αλλά εγώ έχω μια πληροφορία. Είναι ένθεος. Ναι, ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει, αποτυχημένος Ιαχωβάς, μάλλον. Εβραίος. Και εκεί αποτυχημένος, έλεος. Μια επιτυχία αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Ναι. Νομίζω είναι αρκετά αποτυχημένος για να ξαναβγεί δήμαρχος. Θα γίνει, γιατί κοίταξε να δεις. Θα φτιάξει πάλι το Μινιόν, το Κατράτζο, το Λαυρόπουλο, το Ήλιον Κρυστάλ. Το άκρον Ήλιον Κρυστάλ. Και ο Κατράτζο Σπορτ. Ναι, Κατράτζο Σπορτ. Θα ψάξει και το Λαυρόπουλο, όλα αυτά τα πολυκαταστήματα. Αλλά πρέπει, λέει, πρώτα να φύγει η Χρυσή Αυγή, γιατί στην Ομόνια και Πέριξ, εκεί στο κέντρο, υπάρχουν πολλά πτώματα από Πακιστανούς, Αφγανούς. Καλά, άμα είναι να φύγει η Χρυσή Αυγή, να καθαρίσει τα πτώματα πρώτα και μετά. Όχι, αφού δεν θα γίνουμε, Νέα Υόρκη, που δεν θα έρθει ο Άρης να έχουμε τις ταμπέλες μεγάλες. Τουλάχιστον να καθαρίσουμε τους Βορειοπακιστανούς. Τους έχουν δολοφονήσει, ρε, αυτοί οι αλήτες. Τους έχουν δολοφονήσει να μαζέψουν τα πτώματα όμως, να τα βάλουν στα παρκάκια για λίπασμα. Αποστολή, έλα. Να δώσω μια απάντηση σε αυτόν προηγουμένως που έβγαλε στον αέρα για την ενότητα της αριστεράς. Απορία. στους 70 δήμους που δεν κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ δήμαρχο και κατέβασε το ΚΚΕ, αυτοί τι ψήφισαν? Γιατί από ό,τι είδα, η Λαϊκή Συσπήρωση αυτούς τους 70 δήμους δεν πήρε πράγμα παραπάνω από ό,τι πήρε εδώ 12 πριν 2 χρόνια. Αλήθεια, τι ψήφισαν? Και για να δουν το πρωτοσέλιδο της Αυγής με τη συνέντευξη Καμίνη στο δεύτερο γύρο που τον στηρίξαν πριν 4 χρόνια. Α, μαν τώρα αρχίσαμε κουμούνια, με πρώην κουμούνια το σύστριγκλο να γίνεται πατούσα τα κόρη, με μαλλί θα πιαστείτε. Να ξέρουν ότι η επιλογή και η θεωρία του μικρότερου κακού που αποδείχθηκε εισάξιο και μεγαλύτερο κακό, εγώ προσωπικά θα παίζω στην παγίδα τους. Σκιστείτε αριστερέ, σκιστείτε. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα, ο κύριος Τζίμερος, πώς συνδέει τη Χρυσή Αυγή με το Κομμουνιστικό Κόμμα που μάλιστα δεν έχει πρόκειται στήξη. Για δύο σας φασιστικά παρακαλώ. Μορφώματα. Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Γεια. Μήνυμα σε αυτόν τον αντικομμουνιστή ναζιστή Τζίμερο. Ναι. Πόσο καθήκη πρέπει να είσαι να εξισώνει αυτού που δίνουν τη ζωή του για να απελευθερωθεί ο άνθρωπο με του ναζιστέ? Και αν έχει τα κότσια, α διαλέξει ένα από τα αγαπημένα του θέματα. Κατίν, οικοδόμη σοσιαλισμού, Στάλιν, λίμο Ουκρανία, όποιο θέλει σε αντιπαράθεση. Θα του κάνουμε το χατήρι. Όχι να πετάει έτσι καρφιά στον αέρα χωρίς να έχει αντιπαράθεση. Τι να κάνει ο άνθρωπο και εσύ, παιδί μου, συμπάθατον. Κατάλαβε τον. Ποιο να συμπάθω πρώτα. Ούτε η οικογένειά του δεν το ψηφίζει, δεν το βλέπει. Παλεύει. Δεν το έχει πάρει απόφαση ακόμα. Δεν ξέρω. Στι πόσε αποτυχημένε εκλογικέ διαδικασίε θα το πάρει πρέφα. Δεν το έχω καταλάβει. Πήρα να πω για τον Τζίμερο ότι είναι φασιστικό μόρφωμα μόνος του, δικό του είδος τελείως. Ότι ως γνήσιος φασίστας έχει ξεχάσει ότι όταν ξεκίνησε να δουλεύει, το 8ωρό του, ο μισθός του, ήταν κάτι το οποίο το είχαν διασφαλίσει κάποιοι παλιοί κομμουνιστές, κάποιοι παλιοί αριστεροί. Το ξεχνάει και λέει τις μαρακίες που λέει σήμερα. Εκτός και αν έκανε δική του δουλειά διαφημιστική με τα λεφτά του μπαμπά του. Οπότε δεν ξέρει και δικαιολογείται. Αυτό το μαγικό το Τζίμερο πολύ το γουστάρα. Σε ένα πάνελ είχε πει κάτι έξυπνο και κοιτούσε ένα τρίγωνο γύρω και να δει ποιος το είπε. Ακουρετολή, δεν θα αναφερθώ ούτε στον αυτόν τον πολύ καλό άνθρωπο που βγάλαν στη Ζαχάρο για δήμαρχο, ούτε στον Καμίνη, ούτε στον Μπέο. Έτσι. Τα οποία είναι πολύ καλοί άνθρωποι και δεν είναι λαμόγια και είναι και αντινομιακοί. Ξέρεις πού θα αναφερθώ? Σε αυτό το 46% που πήρε ο ελληνικός χρυσός στο Δήμο Αριστοτέλη. Δηλαδή, 46 άνθρωποι στις 100 από αυτούς που ζουν εκεί θέλουν τα παιδιά τους να πίνουν αρσενικό. Μπράβο, ρε μάγκες, μπράβο, συγχαρητήρια και δώσατε νέα έννοια στη λέξη κολόγερη. Πραγματικά. Η στάση που επιλέγει η κυρία Μέρκελ, η εθνική σας στάση. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα εύκολα. Τα πυροτεχνήματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Γιατί αυτό θα σημαίνει την κατάρρευση του ευρώ. Και είμαι οικονομολόγος και ευρωβουλευτής για 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει την κατάρρευση του ευρώ. Είστε νέο παιδί. Και παραλαμβάνετε αυτά τα διλήμματα στην κοινωνία. Είστε νέο παιδί, μπράβο. Οι σκουριές, ο ακτιβισμός, το περιβάλλον. Αφήστε τα εθνικά θέματα σε αυτούς που τα ξέρουν. Ή κάντε φροντιστήριο να τα μάθετε. Αυτοί που ξέρουν τα εθνικά θέματα ακούνε τις εντολές της κυρίας Μέρκελ. Άστε τη Μέρκελ πίσω! Δεν μας τάει η Μέρκελ γιατί ο Τσίπρας θέλει να μας βγάλει από το ΝΑΤΟ! Ναι, τι είμαστε, Λουξεμβούργο ή Δανία! Ηρεμήστε. Περιβαλλόμεθα από εχθρικά κράτη! Ήρθε τώρα το παιδάκι να μας πει έξω από το ΝΑΤΟ! Οι ταρζανιές και οι παλικαριές! Έχουμε θέματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι έχουμε θέματα. Και όχι μόνο εθνικά. Ήταν η κυρία Φωτεινή Τωμαή, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, και είναι ο κύριος Σαμυράς, συνάδελφός μας κιόλας. Γιώργος Σαμυράς, επίσης ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο μοντέρνος νέος που θα έφερνε το καινούριο την προηγούμενη τετραετία στο Δήμο της Αθήνας με τα ποδήλατα, στο Σαμαρά κατέληξε, ο οποίος μας μιλάει και με φρέσκο λόγο. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές που έρχονται θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι με το βλέμμα στο μέλλον. Δηλαδή, θα αποφασιστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσα σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, από το τι λάστιχα θα βάζουμε στα αυτοκίνητά μας, όσοι έχετε δηλαδή αυτοκίνητα που φαντάζομαι εσείς έχετε, μέχρι την ασφάλεια των τροφίμων μας, πώς θα προστατευτούν τα προσωπικά μας δεδομένα από το Facebook, για την ασφάλεια των τροφίμων, για ένα σύνολο θεμάτων που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Επομένως, εγώ λέω, ψηφίστε θετικά, ψηφίστε δυναμικά και αφήστε το χθες στην άκρη. Μια χαρά τα λέει, γιατί σοβαρά θέματα είναι τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Όλοι έχουμε αυτοκίνητο, αλίμονο πάνω εκεί είμαστε κάθε μέρα και κυρίως τα προσωπικά δεδομένα από το Facebook. Και αυτά θα είναι τα θέματα του Ευρωκοινοβουλίου, γι' αυτό ζητάει να τον ψηφίσουμε, επειδή προφανώς έχει ασχοληθεί, για να πάει εκεί να υπερασπιστεί και να ψηφίσει αυτά και για αυτά τα σοβαρά θέματα. Έχει δίκιο, διότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την ανεργία, με τη φτώχεια, με αυτούς που είναι άστεγοι και κοιμούνται κάτω από τα ποτάμια και μέσα στα χαρτόκουτα. Δεν είναι για όλα αυτά, είναι για όλα τα υπόλοιπα πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι τα λάστιχα και το λάστιχο γενικότερα που έχει γίνει η ζωή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει λάστιχο. Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί ο λαός, αμέσως μετά μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Τερερέ. Ο ίδιος. Για μια αγγελία που έχετε για γυμναστήριο στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ναι, τι θέλετε. Για την θέση του γυμναστή που λέτε. Είστε γυμναστής. Μάλιστα. Σφιγμένος. Ναι. Σε τι κατάσταση είστε, στον όγκο τώρα, σε τι φάση είστε. Σε καλή γενικά. Α, ωραία. Τι γυμναστικές κάνετε, όργανα, κάνετε αεροβικά, τι κάνετε. Αεροβικά όχι, καθόλου όργανα. Δεν το έχετε με το αεροβικό, ε. Όχι. Υπάρχει μια δυσκολία γενικώς. Στο γυμναστήριό μας έρχονται πολλές χοντρές. Οι καλύτερες μου, οι καλύτερες πελάτες. Οι χοντρές, ναι. Ναι, ναι. Πολλές χοντρές. Πανικός γίνεται από χοντρές. Δεν πειράζει, αυτό είναι εύκολο. Το καλύτερο μάλλον. Είναι χοντρές και εύκολες. Δηλαδή θα πρέπει να τις αδυνατήσεις, αλλά μάλιστα πρέπει να τις πηδήξεις κιόλας. Έχουμε έξτρα χρέωση. Δεν είναι τώρα με τα ίδια λεφτά, δεν θέλω να σας εκμεταλλευτούμε. Τζιμ, καλέ. Λέει ακόμα ο Αρούλης ή είναι εντάξει τώρα που θα στηρίξει το Σιτακινή. Ναι, καλά, εσείς γελάτε τώρα. Ο άνθρωπος είναι ένα δράμα και σκοροϊδεύεται και γελάτε. Γιατί, ένα δράμα. Γιατί, αφού δεν είναι βουλευτής ακόμα, δεν θα παίρνει. Όχι, καλά, παραιτήθηκε. Αλήθεια. Παραιτήθηκε και ο κόσμος ούτε αυτό δεν εκτίμησε. Ούτε αυτό, αχάριστος λαός. Αχάριστος λαός. Αχάριστος. Δεν σας άξιζε η αισθητική του Άρη. Δεν σας άξιζε. Καλά να πάθετε. Να σου πω. Φάτε στα μούτρα τώρα. Ελπίζω το Σακελαρίδη. Γιατί τον άλλο στα μούτρα τον έχουμε φάει. Ναι, ναι, ναι. Και ο άλλος. Και έχει κάνει έργο. Να μην αδικήσω. Έχει κάνει έργο. Βέβαια. Έχει βγάλει. Όλοι έχουμε να λέμε. Καταρχήν, ταγάρι με κουστούμι δεν πάει. Τέλος πάντων, εσύ ο Θεοδωράκης είπε ότι είναι καλός στις διαπραγματεύσεις. Πολύ καλός. Το έχω μάθει εγώ. Τα πιο σκληρά συμβόλαια του Μέγκα τα έκανε ο Σταύρος. Για πάρτι του. Λοιπόν, να σου πει. Πολύ... Ναι, επειδή είναι πολύ καλός, δεν πάει εκεί στις γαλακτοβιομηχανίες να κανονίσει να παίρνουμε το γάλα λίγο πιο φθηνά γιατί είναι στο 1,30. Άσε τώρα δεν είναι για αυτά. Τώρα είναι στη φάση που κα***ουν τα γκομενάκια. Καλά, λοιπόν, να σου πω επειδή εγώ δεν κα***ουν και δεν. Και από ό,τι βλέπω τα χρησιμοποιεί και σε βίντεο. Μπράβο, λοιπόν, κοίταξε. Να δεις, δεν πάει εκεί στο φίλο του τον Μπόμπολα να κανονίσει Αττική εδώ 2,80. Πρέπει ο άλλος να δουλεύει 2 ώρες για να δώσει 2,80. Επίσης να κανονίσει και τα διόδια της Πελοποννήσου. Να χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του. Και άμα τα κατεβάσει αυτά, τότε να το σκεφτώ να τον ψηφίσω τον κύριο Θεοδωράκη. Θα σου πω, όσοι καλά ψηφίζουνε, τον άκουσα τον προηγούμενα που σε πήρε ένας και σου είπε για τη Χρυσή Αυγή. Ότι αισθάνεται πολύ καλά και είναι ωραίος και όλα τα σχετικά. Καλά ξέραμε ότι όσοι ψηφίζουνε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, είναι μαλάκες χωρίς ταμπέλα. Τώρα αυτός, επειδή έχει ταμπέλα, είναι ευχαριστημένος που είναι μαλάκες με ταμπέλα. Δίνει χαρά στον άνθρωπο κι αυτό. Δεν ξέρεις ποτέ. Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, για πρώτη φορά στη ζωή μου ξέρω. Αριστερά, πρώτη φορά αριστερά, τι? Όχι, ρε. Α, μπερδεύτηκα. Για πρώτη φορά ξέρω ότι θα ψηφίσω στο δεύτερο γύρο. Τι? Στον πρώτο ψήφισα κλακά, τυχόν δεν βγήκαμε. Στο δεύτερο σκέφτομαι να ψηφίσω Μπαλούρδο ή αλλιώς Ανεξάρτητη Νέα Δημοκρατία. Τι λες? Ναι. Έρχονται γκάλοπ. Αντουάν, πες το και στο Στουρνάρα. Στις εκλογές το Μάιο προβλέπεται παπάρα. Ωραία, σε κλέτε. Στις εκλογές το Μάιο. Κάτσε να φτύσω τάλαρο. Προβλέπεται παπάρα. Έχεις να χαλάσεις. Τέλος. Έλα, να είσαι καλά. Γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα, φιλός. Είμαι μια ένσταση. Μ' αφήνεις να την κοινοποιήσω. Για πες να δούμε. Λοιπόν, ανάπτυξη, Αποστολή μου, υπάρχει. Υπάρχει ανάπτυξη για τον Μπόμπολα με τα διόδια του, με τον άκτορα του, με το νερό που θέλει να αγοράσει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ανάπτυξη με τον Βαρδινό Γιάννη και το Λάτσι, γιατί τη βενζίνη την πληρώνουμε 1,65 και 1,70 το λίτρο. Ανάπτυξη για το Μητυλίνο. Ναι, υπάρχει ανάπτυξη για τους υπαλλήλους τους, λοιπόν, αυτούς τους πολιτικούς. Υπάρχει. Για μας δεν υπάρχει. Αυτό θέλω. Αυτή είναι η ένστασή μου. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες. Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Καρσίλα μαϊ, πιτσάμικο μας κάνει 13,5 δις. Τουλούμπα δια σάμαλι ίσον 9,5 δις. Φαντάρι στο πεντάγωνο πλημιάτο ίσον λοκ. Βενζίνη σύντημα αριθμός. Σύνολο 54,5 δισεκατομμύρια. 3,11 δις